أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. تیرشوی آیاتونو کې انفاق ته ترغیبات ذکر کړو او داغه د موانع او د قبولیت ذکر هم شو خو هغه تمهید اوس مقصد ذکر کوي چې امر دې په انفاق کولو سره دارنګه مخکې سلبی او ایجابي شرطونه د انفاق ذکرو نو اوس د منفق معنی د خرج کړی شوی مال په اړه کې ایجابي شرط ذکر کوي دې ځکه او عام ایمان والا ته حکم کوي چې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والا انفقوا خرچیو کې. بیا د علی رضی الله عنه حسن بصری ابن سیرین و غیرنا نقل رحمهم الله چې دا امر د فرضیت د پاره دی او د دینه مراد زکات او عشر دی او د بعض علماو نه نقل لے چې دا فرض او نفل دواړو ته شامل دی. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا خرچیو کے من طیبات ما کسبتم د کرہ غ مال لا چ تاسو غټلی و مما اخرجنا لکم من الارض او د هغه نه چې رئیستی مونږ تاسو د پاره د زمکینا انفقوا جلالین کې معنا کړی و زکو دا اصل کې پاغه تفسیر بناوا چې چاوی مراد دې مقام کې زکات دی او چاوی چې نه هم دین غیری تصدقو په معنا دی خیراتو کې او دوالو ته شاملې دي شي من طیبات وي. هر کله چې انسان د مال په لحاظ سره دوه قسمونه دي، یو دا چې سرمایدار دی چې تجارت پیشه او کارخانه دار خلق تجارت پیشه ساهوکار او بنیاګان دي د دنیا صنعتونه کوي. دویم قسم زمیدار دي، جاگیردار دي او صاحب جیداد دي. نو دی آیات کریمه کې په دواړو قسمو کې د انفاق د امر دواړو ته د انفاق د امر ذکر کړي چې خرچي وکړي. طیبات د طیب جمع ده او دا صفته غالبه ده، اکثر بغیر د موصوف نه ذکر کیږي. عبد الله مسعود رضی الله عنه قولو چې هغه من حلالات ما کسبتم د حلال هغه مال نه چې تاسو ګټلې، ځکه دا حلال نه ده کنه، زکات کو پاکول لی او پاکول خو داغ مال کیږي چې هغه دې صفا خو لکھری میری په کې راغلی دی، هغه سره صفا شو چې اړ دی پلیتی ناغه بس پاک کی. او جلالین کې معنا کړی و من جیا د ما کسبتم د کرا هغه مال لږ تاسو ګټلی. او دا ځکه قران کریم رسو ویلی سورہ عمران کې براشي 92 نمبر آیت کې چلن تنال البر حتا تنفقوا مما تحبون، چر نشه حاصلول نه کی، چر نشه رته دینه کایتا تر دې چې خرچیو کې دا غسنه چې تاسو خوخي کم مال چې تاسو خوخ دی دا غینه باور کې کرم مال باور کې. او مما اخرجنا لكم من الارض او دا غینه چې رايستي مونږ تاسو د پاره د زمکینه پر تجارت مال لې اغسرو سپینو او نورو پیسو ټکو کې ځان لا نصاب دی بیا دا غي او ځان له انداز دی مقدار دی داغه ځان له شرایط دی دارنګه ساروی ماروی دی داغه ځان له جدا نصاب دی. پزمکو کې عشری زمکې دی لپای کې دوه قسم دی، یو غدي چې هغه د خپل وبولان دی، بل غدي چې هغه د بارانی وبوي. د دواړو ځان ځان له مقدار دی کنه، هغه تفصیل بیا حدیث کې راغلی دی چې تاسو یو رہے کنه. د دینه دا پته ولګی دا چې په قران ترغه عمل نشي کېدی تر سو پورې چې ته حدیث ته لاړ نشي، په دې بسنګ عمل وکي سوره خرج کې ک زکات مرادی په دې مقام کې د سمره نه سمره وباسه او سمره مال چې ستای نه داغه نه زکات وباسي قران کریم خو خاموش ته کنه داغه تشریح حدیث کې راغلی دی بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دا دیو جن کم سره چې هغه حدیث نه مني ناغه اسلام باندې نیمګړي دین نیمګړي دی هغه چرته عمل کولی شي بیا په دې آیاتونو باندې اولا تیمم الخبیث او قصد مکوه تاسو در ردیمال منهو تنفقونا پداس حال کی چداغینا خرج کوئے دا جملہ حال دے رستو تاسو قصد مکوه ارادہ مکوه د خبیث او د پلی د ردیمالو ردیمال نا خرجی مکوه کرمال ورکی دا اللہ پنم بندے اگورا تیمم اما یا امو یا یمم دا په معنا د قصد کولو راځي او بیا بعض علما فرق کړو غو بابي فرق دی چې چاوي یو امم دی او یو یمم دی نو امم دی ته وی امم چې د مخ کی طرف نه یو سړی قصد کوي او یمم قصد کول دی د هر طرف نه او دلته تیمم ویل دی د دوه نه غوسته شي چې قصد مکوي تاسو الخبیث در ردیمال منه تنفقونا چې دا غینا خرچه کوي مان رضی رضی پکې راټوله گنجان گنجان پکې راټوله بیکاره بیکاره پکې راټوله چې دا زکات کې ورکو دا څه مکوای او د زکوې چې یو سړی لګي او هغه پکې اڑول نه کوي خو بس ځان ته هم پرې خودو پکې سپ پکې گنجان همشته او سپ پکې صحیح همشته او دا څه ورکی عام نو هغه صحیح دی هغه نه یادې منه تنفقونا زکوې دې جمله کې فائدہ ده چې تلګي پای کې بیا خراب خراب ټوله یو طرف ته کې او غدا الله په نوم ورګه داسې مکوې منه تنفقونا منه کې ضمیر راځي د ما کسبتم ته یا مما اخرجنا ته چې داغه نه تاسو خرج کوي او ردی او لستم باخذیه او حال دا چې نه تاسو اغستون کې او قبلون کې داغي الا ان تغمزو فی مگر دا چې سترګې پټ کې پاږي کې او مقصد دا دی چې هغه ردی مال چې ته په سترګې پټې کې کنه نو قبله یې نو هغه مال مور کوه کله کله د انسان ضرورت وي نو هلکه وي په سترګې مې پټې کړې سیز د سیز نو خو زما ته ضرورت نو سترګې مې به پټې کړې سترګې پټول خو دې ته وي چې دواړه زیز مې یو بل سره یو ځای کړي نو دا کله هسې یو ځای کولي هغه دلته نه دي مراد او کله په دې نیت یو ځې کولې چې او شی په سړی باندې بد لګي نو سترګې پټې کی دلته دا دغه معنا مراد ده ته تسامح وای چې شمپوشي وته وي کنه او نه تاسو اغستون کې داغه مگر دا چې شمپوشي وګې پالې او مقصد یې دا دی چې او ته انسانې نو تاسو ضرورت ته سترګې پټولې شي اول واعلم ان الله غنی اصل کې د سوال جوابي چیرې انسان خو کله کله داسې قبول کی کنه نو سیسته ضرورت ته او هغه ردی دی د در طبیعت نه دی خو ردوته ضرورت نه راوېخلی نه الله جل شانو انسان خو حاجت والا دی او الله خو به حاجت دی اگر ردی نه قبلې والله عالم ان الله غنی او پوشه چې بشک الله به حاجت دی هغه اغماز نه کوي او تاسو خو محتاج یې نو تاسو کوي تاسو چې شم پوشي کوي احمیدون ستایل شوی دی دا دیکی مقصد دائی چی پا دیزان پوکا دا مال چی تا لگی دا اللہ حکم دیتا تا دا دی وجن دا اللہ پنومی ورکے نو اللہ تا خو دا مال ستان رسی کستا دا خیالی چی دا ما کم جوار غنم ورکلو یا پیسی ٹکی میں ورکلو دا اللہ تا رسی دی اللہ تا ستا سو اخلاص رسی چی تاکہ سور اخلاص تی سور حج کے براشی وہ دیر شاید کی چی ولكن يناله التقوى منكم الله تستاسو د قربانو غوخي وین نه دسي هغه تستاسو تقوا اخلاص رسي د زړونو او چې کله تا کرم مال ورکړل نه پته ولګي چې اخلاص وکنه او په کار دي چې د الله په نوم هغه سیز ورکړل شي چې کوي ادا د صحابه صفاتوها چې غریب کم سیز باندې سترګې خوګیش وغې د الله په نوم ورکړل دغه وجه چې صحابي دې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی وی زمار افلان کې باغ دی د الله رسول ډېر قیمتي باغ وو پیدا مې د الله په نوم باندې هبکو چې یتیمانانو ته بل دینه پیدا ملاویږي سمره یتیمانان چې دي کنه د دې چې کوم حاصلات کنه هغه به داغي نبی له سلام وي بحث معنا ډیر قیمتي چې داغي کروڑو روپې قیمتو داغي په دل په دی باندې دغه شان دي صحابه دي چې هغه په هر ځای کې دي ته کتلې دي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یو مين ډیر زیاته خو خوا خسته مو ډیر وې دامه احدا الله د رضا د پاره آزاد کړه الله پنو دی خپل شاګرد ته وې اکرمه ده به یا بل شاګردو نافې چې ته پېنې کاو تړه اغله ورکړه دا نور سنو باغوي زویم چې زما په سیسیز باندې زړه زما خوشاله شي دا غې نه وغد الله پنو باندې ورکم هغه اصل کې بدی عمل کړو چې اوس ما تاسو ته کوم آیات کریمه وې د سورې عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې مال به الله رضي اجر راکين او اخلاص راغي کوخه ادا نه چې بعضی کسان نوم د زکات په کیسه تو کور پی ځان له تو کور پی دا مطلب دی چې بس په دې باندې اخلاص شوم نو اخو دې خو کیو پائے کې ډېر پکې داسې بدبخت شته یې سم مشهور دا مشهور استاد دې بجلی ګور استاد هغه کله کله کیسه کوي هغه کیسه کې هغه یو فل افریدی کیسه ذکر کړی دا چې هغه چې ته په شکرای کې غنم رول استاد لا چې دا زکات دی ادا سی کار کړو چې دا غي پمینس کې 500 روپے یې هغه زمانہ کې 500 روپے ډېر شي او استاد له غنم رولو هغه ته استاد دا په زکات کې قبول کا کنه نه یا استاد او ته چې ما قبول کړو یو خو خدنه د استاد یې ته چې دا غنم را لرا کې اته یو روپے درکو هغه یې دا خو درې نو غنم په دې کنه سوچ یې کړل چې په هغه زمانہ کې غنم ارزان چې دا غنم خو ردوانوم نه دي دې مال روپے راګي نو په څه کوم جو دا خدای روپے ته خره دا اوس استاد شو نیغه کور تراغه نو خدای ته وی مولا مې موټاګو او الله مې موټاګو یو خدا سي دي کنه چې ډېر خلک پګدا سي چې هغه پګدا ټګې ټوره کې ودا الله پند ودا خو ستا په کاریږي الله ضرورت خو نشته تاسو دې مال تا او تاسو دولت تا عالمون الله غني الله به حاجت دې او تاسو حاجت مني او حمید ټکی کی اشاره ده چې کته داغه پنوم باندې نو ورکه مالی قربانی او مالی عبادت نه کوي غستا اله شوی دې تاسو ثاینه دې ضرورت نشته حمید د دې ځای نه امور ذکر کوي چې ما تاسو ته ویلو د دې باب خلاصه کې شپږ امور تر اخره ذکر کوي الشیطان یعدکم الفقر کله چې یو انسان د الله په نوم باندې کرم مال ورکوي چې الله ما ته حکم کړی چې ته په خپل تجارت کې یا په خپل زمیداری کې چې څه حاصلات دي نو په کې د الله په نوم ورکو کا یا زکات یا خیرات صدقه مرته دوه تفسیر شته دلته نو شیطان کله کله وسوسه اچي سوي ته چې مړه هو کدا دې ورته غریب بشه سکار بدو شي په دا ډوره پیسې به تو ورکې ناغه یری چې غریبی به در باندې راشي بد حال به در مړال لا دې نه حاضر دا غو ضرورت نشته ستا زکات تا اوستا پیسو ته الله جل شانو غو ذکر کوي ښا چې شیطانو شیطان یعدکم الفقر یری تاسو د غریب نه د غریبانو هم یری وعد يعد وعيدا شكل مصدر راشي په معنا د يرولو او وعد يعد عده يا وعدا شكل مصدر راشي نو په معنا د وادي کولو دي آیات کریمه کې دو ځله يعد ویل دي خدالم به يعدكم الفقر په معنا د يري دي يري تاسو او رستو يعدكم په معنا د وادي دي ها دغه فرق دي او يامركم بالفحشاء او حكم کوي تاسو ته د شومتیا ورد فحشان مراد دلته څه دی مفسرین بخل دی مراد دی کنجوسی دی مراد دی چې تاسو ته وسوسې چي ور شیطان داسې حکم چاته نه کوي چې پاسه داسې وکا خو وسوسه چې کله وکي نو داغه پزړه کې رغبت پیدا شي غي ته کنه او که حکم یو سړی ته وکي نو داغه د رغبت پیدا شي چې ماته وې نو دا داسې نه چې لکه هغه وته ویلي نو ځکه الله جل شانې حکم کوي تاسو ته دا وسوسه دا وسوسې چې تاسو ته د بخل حکم کوي تاسو ته د بخل او د شومتیا فحشا اصل کې هغه بد عمل ته وی کنه چې داغه قباحت کې سیوا والی او شومتیا ډیر ناکاره ده اگر چې شومتیا کې به ادب قسم دي یو غو شومتیا ر چې سړی خپل څه شي چاله نه ورګي او دویم د دې د بخل د پاسه د چغې ته شوف وي بیا او هغه مسلمان کې نشي راتلی حدیث کې راځي د مسلمان په زړه کې ایمان او شوف دواله نه جمع کیږي ان شاء الله رستو براشی او من یوق شح نفسه کنه الته کې صحابو تفسیر چې صحابه وي شوح دې ته وي چې اوسړې خپلم چالنه ورکی شوم دې خو د بل اغه تا پته مده چې ردنې په څه طریقه حاصل کوم دا بیا ډېر خطرناک ده او په دنیا کې اکثر خلکو کې ګوره بخل نه شوحي پږي شوح دې ته وي چې خپل نه ورګي خو د بل اغه پته مده چې سپه چل ول باندې پټګې ټورې برد ځان ته کومه دا شیطان کار دې کنه چې هغه دا وسوسه چې یامرکم بالفحشاء والله یعذکم او الله تعالی وادی کوي تاسو څخه مغفرت منه د مغفرت خپل طرف نه او فضل او د فضل الله وادی کوي تاسو سره چې بخنه برت کوم زیاتی ثوابونه بدر کوم ته تاسو د الله وادو ته وګوره د شیطان وسوسه ته وګوره ګوره مخکې آیات کریمه کې دا خبيث ته کراغ قران کریم کې بدا ډیر راشدل تمام معنا او کړ ردی ولا تیمم الخبيث کنه غالبا مخکې تشریح نه شوی د خبيث دا ټکه چې د قران کریم کې تقریبا شپږ ځله راغله ده او د دې نه طریقو سره استعمال لې کله خبيث اغز مکه طويلې دي چې اغا زرغونه نه کوي مونږ ته خورز مکه وایو لکه سوره اعراف کې وراشي ته پنځوس کې والذي خبص لا يخرج الا نكدا اغز مکه چې خبيث یې معنا سو اغز مکه چې خوري نن روزي پاغه کې مگر بیکاره بوټي درب رب پکې روزي کارېږي پکې روزي فصل پکې نه کیږي نو دویم کله ردی ته ویلې دي ردی مال ته لګ دې مقام کې مراد ردی مال له خبيث نه نو دریم کله منافق ته خبيث ویلې دي لکه سوره ال عمران کې براشي 179 نمبر آیت کې حتا يميز الخبيث من الطيب الله جل شانو تاسو داسې نپری دي ترسوې چې پلید د پاک نه نه جدا کړي ابتلا پتا سو کوي امتحان پتا سو کوي چې پتو لګي چې کم خره مسلمان دی او کم منافق دی نو سلورم کله حرام مال ته ویلې لکه سوره نساء دویم آیات کې وراشي ولا تتبدل الخبيث بالطيب نو خبيث پلید مال ته ویلې دي حرام مال ته نو پینځم خبيث مشرک ته ویلې دي لکه سوره مائده کې وراشي سلام آیات کې قل لا يستوي الخبيث والطيب توتوا برابر نه دي مشرک او موحد موحد ته طيب وي مسلمان ته صحیح دي والته طيب نشبغم کلاغب بدو اعمال توي فاحشه تا لکه زنا شو يا به پشان نور لکه سوره نور کې براش شپږي شاید کې الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات التبغني معنی راشي یو معنا پکې دادا چ پلیت کارونه د پلیتو نارینوی او پلیت نارینا پیدا شویری د پلیتو خبرو د پاره د پلیتو کارونو د پاره اگر چې دا معنا پکېم د چې پلیت زنانه د پاره د پلیتو نارینوی او پلیت نارینه د پاره د پلیتو زنانوی هلته براشي نلته بیا د خبيث نه مراد منافق یا مشرک بشي کنه خدا معنا پکېم دا چې مراد تی ناکار اعمال دي بد خبره ناکار خبره نووم کله ترخی ونی ته شجره خبیثه ویلی دی خبیث معنی تریخ لکه ملغونه یا ترخی اندوانی ته وی سوره ابراهیم کې براشیش پکې شهادت کې ومثلو کلمت خبیثه کشجره خبیثه او مثال د پلیتی کلمې معنی د شرک د کلمې پشانت داغه ترخی ونی دی داغه ترخی تارخه بوټی دی داغه سره مثال ذکر کړو نو اتم کله هغه سيزونه ته ویل دي چې هغه پليتي او حرامي پليته او حرام سيزونه لکه سوره اعراف یوصل وو پندوس کې براشي او يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث د نبی کاردارې چې بیان د حلال والی کې دي ته د پاکو سيزونو او د حرام والی کې د پدی باندې د خبائثو د پليتو سيزونو نو نه هم کله دې تم ویل دي چې اوسړې د نارینه وبدکاری کوي د نارینه وبدکاری ته خباثت ویل دي او د عمل ته خبيث عمل ویل دي لکه سور انبیاء کې براشي سلوره وایي کې ونجیناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث بچ کو اخلاص کوم نجات ور کوم لوط عليه السلام ته د هغه کلیوالنا چې و چې کول به پلیدکارونه سو بد پهلې به کولې کنه د نارینه د نه مانو سره یا نه مصداقات د قران کریم کې دي عدل ما تاسو ته وي تیر شو چې د خبيث نه مراد ردي دي ښه بار صورت د دې آیات کې حکم الله کوي چې ځان پټړه کې د وسوسې د شیطان نه غوري ځکه شیطان تاسو ته وسوسې چې نو تاسو د انفاق نه بندي او تاسو لري در کوي د غریبې او الله وعده کوي تاسو سره د مغفرت او د فضل. والله واسع الله تعالی فراخ ثوابونه ورکوونکی دی علیم په دې په حال داغي واسع ذات ته او علیم ذات ته. والله واسع علیم الله فراخ ورکوونکی دی او په دې په حال داغي چې چاله سوره ورکم یوت الحکمت من یشاء ورکی پویا د قران چاله چوغالی کردی مقام کې مخکې سره مناسبت وګوره معنا یو غلطه شیطان وسوسې چي او بل غلطه الله تعالی سره وعده کوي د شیطان د وسوسې او د الله د وعده په منځ کې او فرق څه راځي په حکمت نو الله چې چاله حکمت ورکی د دین پوها ناغه دا پیجن چې دا د شیطان وسوسه ده او دا د الله حکم دی اوس یو سره د الله د کتاب نه خبر د محمد رسول الله د سنت نه نه خبر ناغه کله کله وسوسې ته دین وي ځکه ای یو تل حکمت من یشا ور کوي پویا د قران کریم من یشا او چاله چوغالی اغله د قران کریم پویا ور کوي تاسو مخ کې تیروم شو چې د حکمت ته کې قران کریم کې ډېر معنی راغلي دي او ما ابتدا کې هغه ذکر کړی موي تفاسیر په دې باب کې د مفسرین نقل لیدل ابو حیان اندلسی البحر المحیط کې یو کم درش اقوال ذکر کړی دی دلته په تفسیر د حکمت کې او د ابن جوزی و اقوال لی تاسو ته ماغه ذکر کړو مخکې ابن عطیه وی دا اقوال ټول یو بل ته نږدې دي سوا د یو عالم قول سدی وته وی چې هغه وی حکمت نبوت ته وی دا غین علاوه نور اقوال چې ټول ګور یو بل ته نږدې دي دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا علی ابن طلحه قتاده او ابو علی رحمهم الله نه روایت دادی چې په د قران داغه ناسخ او منسوخ او محکم او متشابه مخکې نازل شوی او رستو نازل شوی په جندل دا حکمت دی دته حکمت په لیدل دارنګ دا ابو عثمان قول داده چې دا داسې علم ته وی داسې نور ته وی چې د وسوسې او الهام په منځ کې فرق کولی شي دا معنی دلته غوړه ده او په دې سره د مخکې آیات سره ربطوم راځي کنه او حاصل دا چې د قران او سنت دا سه پوخ علم چې دا غي په ذریعه د حق او باطل مینس کې پوره فرق راشي او سړی بیا په حق باندې عمل کوي او د باطل نزان بچکی نو دې ته حکمت شرعیه وي ښا او امام رازی رحم الله اشاره کړی دا چې ترجیح د وادي د الله په حکمت او عقل سره معلوميږي او ترجیح د شیطان د وادي په شهوت او په خواهش سره معلوميږي نو سړی چې شهوت پرست دی اغه خواهش په روان دي داغه د شیطان وسوسه ترجیح ورکی آیا سړی چې اغه د الله په کتاب باندې په دې حق او معلوم دی او دې په عمل کوي دته حکمت شرعی الله ورکړي دي نو دې ځان د شیطان د وسوسه نه بچ کی او حکمت او عقل دا د شهوت او خواهش نه ډیر غوړ دي او بعضی کسان د دې فلسفي کتابونو په قابه دي مدرسو کې اوسم ویل کیږي طالبانو ته ویږي نو پای کې د اتل حکمت شو یا می بزی شو یا صدرا یا شمس بازغه دی کتابونو د پاسه لیکلی او من یوتل حکمت فقط اوتی خیرا کثیره کتاب چې راواله د فلسفي کتاب دی اخوا چې وګوري نو په الهیات او الهیات کې دا وګوري سر کفر دی پکې او دی خوا پکې هم ټول څه غلط اقوال دی او اکثر هغه اقوال چې نن هغه کوټه شوی دی داغه څه حیثیت نشته ډیر اقوال داغه داسې دي ټیک ده چې او عقل وږي چلولې لیکن ډیر پکې اوس خطا شوی دی په تجربه چې دا غلط دی داغه تم لیکلی هو دا حکمت نه یادې دا خو د یونانیانو حکمت دی دلته د ایمانیانو حکمت یادې ا د ایمانیانو حکمت څه دی ا د الله د کتاب کوه او د محمد رسول الله د سنت کوه دا دغه جواب چې علما وي ویسلمو قاضی مبارک مې خري رنج در تحصیل منطق مې بوري چند خوانی حکمت یونانیا حکمت ایمانیا را هم به طول عمر دی په منطق کې په فلسفه کې تیر شو قاضی مبارک دارنګ سلم داغه شروع الحمدلله وغیرہ دا طالبان وی په دې درې سلور کال ځان لزای کوي حقیقت ته ځای کولی ما پکې درې کال ځای کړی دي درې کال ځای کوي ځان لپ دې باندې نو طول عمر وته په دې کې اړه نه راشه وی لکه الله کتاب او د محمد رسول الله سنت ول حکمت ایمانی را هم به خو تر صبح اړه نه پاږي کې چې کیسر کې مونږو دلته یو تنو او هغه شل کال کې دویش کال منته تلته وي چې ویل بیا پاغه منته کې مړ شو او کتاب دي تاسو کو چې دا او د سو فرض دي نه خلک معلوم لولو منته کې ان مولان دي او په ورو ورو مسلو باندې نه پويږي که د شريعت د څنګه علم شو ته ته علم وي د دې نه خو جهل خو بیا هغه جاهلان خلک چې غي تم سره مسلې معلومي او د ټول عمر پدې کې تیر کړی غټي غټي خبرې وکړي او د پښنه پشم خان جوړي منطق دی دوی چې د پښنه سره پشم خان جوړي لګیاري لګیاري بس قلقلې او شلشلې عبارت مقصد او معنا به صرف دو ټکو کې راځي او دې بوله دوره مقدمات ذکر کیو دومره غټي غټي خبرې وکړي چې تبو اجازه خو لوی خبره ده او حالانکه هیڅ بم نه اسی بس هوا ولا ور کې لکه په کړه چې سره پرسي پرسي لوي شي ته جوړ کی او یې سم نه چوټک ولا ور کې بیا غزل راشي پچی غونتی نو دا مثال دی و دلته مراد د حکمت نه دا حکمت نه لري چې په کتاب دالی کې دا خود ایمانیانو حکمت الله یادې لکه ما تر ته وي چې مفسرین وي چې کتاب الله او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم حکمت ته قرطبی دا ویل دي ابن عطیه دا ویل دي او د علماء او قال چې ګوره غټول تقریبا دې ته نږدې دي اغا ابن جوزی رحمه الله ام پخپل تفسیر کې گن ذکر کړو تقریبا یول سقوال اغا ذکر کول عبداللہ مسعود مجاہد وحاق و مقاتل ننقل لیچه قرآن تا حکمت ہوئی دارنگی معرفت دا ناسخ و دا منسوخ و محکم و متشابه مقدم و مؤخر دیتا ہوئی دارنگی فهم دا قرآن تا ہوئی دارنگی علم و فقه تا ہوئی دارنگی کرو اینا تا ہوئی صحابہ فی القول دارنگی ورع و تقوی تا ہوئی دا اللہ پا دین کے دارنگی دا اللہ نیری تا ہوئی خشد اللہ دارنگی عقل تا ہوئی پا دین کے کرے دارنگی فهم تا ہوئی دارنگی علم و عمل گورا دا ٹولی او بلتا نزدی دی سوچ چی پہ کہہ کنا زاد المصیر کی ابن جوزی را نقل کرو انشاءاللہ رابش رستو بنی اسرائیل کی نو دا ٹولی او بلتا نزدی دی مراد دیزے کی دا حکمت تا عام مفسرین ہوئی فهم دا قرآن کریم مراد دے او دک پشانت بخاری مسلم نسائی کی حدیث امراضی خوا یو تل حکمت امیشا ورکی پویا دا قرآن کریم پویا د دین مَن یشاء چاله چ وغواړي نو دا فهم ول ورکی دا دغه خوخه ده او مَن یؤتى الحکمت او چاله چ ورکړې شو پویا د دین او پویا د قران کریم فقد اوتی خیرا کثیرا نو یقینا ورکړې شو د ته خیر ډیرو ګور الله جل شانو درو وې ماذ الله چې چاته حکمت الله او ایمان نصیب کو کنه د ته ډیر لوی خیر ورکړې شو چې دا غیر د پاسه بل خیر نشته نو خیرن د کې دا تنکیر د تعظیم د پاره دی او دا عظمت په اعتبار د کیفیت سره دی نورستو کثیرن بیا کثرت په لحاظ د افرادو سره مرادي قرطبی ویلی دی چې علم د قران چاته ورکلې شو نو علم د مخکنو کتابونو صحیفون د ورکلې شو کنه او دا سه حدیث د بخاری کې راغلیو چې رسول الله فرمایل مَن یرید الله به خیرن یفقهه فی الدین د چا بارکی چې الله د ډیر خیر اراده وکي ناغله په دین کې ډیر علم او پوهه ورکي دغه وجه چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه شر ترزیم دی د نبی له سلام خدمت کوو ماشومو کنه نبی له سلام وو ته دعا کوله مونږ چې ماشومان ته دعا کوو ته ډیره مرتبه خاون شي سو کوئی بچا شي او سو کوئی چې نواب دنه جوړ شي او خان شي بچي خان شي نبی له سلام ته دعا کوي اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل یا الله په دین کې ولا پویا ورکه او د قران په تفسیر پویا کی دا دعا قبول شو کنه په مفسرینو کې لومبه مقام د عبد الله بن عباس رضی الله عنه ده اقوال اکثر چې ګوري دا غن رانه کړی ښا دا په لوی خیر دی چې نبی له صلوات و سلام ته خپل ماشوم ته چې دعا کې دا دعا وته وکا چې الله زما دې بچی له د قران پویا ورکه یا الله دې دا دین پویا ول ورکی دا اوچت دعا دا اوچت سوال لکه دا نور سيزونه برستو راځي ښا دا یو خبره یاد ساته دنیا په تقدیر ده استاد بچی په تقدیر کې چې الله کم مال لیکل دی غو ول ورکی آکا ته وغواړي کونه غواړي ابه د پسیزي دنیا دا په تقدیر ده مال دولت د دنیا مرتبه جیدادونه دا په تقدیر او په قسمت دي خو علم دا ګوره په کسب دي دا بسري په کسب دي دا بتانی لیدلی چې اوسړی اسې ناس یو غنه عالم جوړ شي نه لوی مهنت پکې دا به ډیر لیدلی چې سړی کور ناس ته خانه او ډیر لوی مال لاته کې راو خوته ولی نه تا به خپل مرشد هغه ټول جدا دغه دراله دا رنګه څوک لګی دو اداړو پیجن نه هغه ته هبا وکړه لوی مال ول ورک نو د پیړو کلاو نه دکړې حاصل شو ورته او دین دا غې پویا دا بغیر د دین نه کیږي تر څو پورې جتا ځان نه سپارلې دې ته چې توازو خو خدمت خو عاجزي اختیار کې ځان وکړي دا غي د پارجستانه سوره کې دي شي غبرداشت وکي دوره برداشت صحابه وکړي صحابه وګړه وګوره ته چې د یو حدیث د پارا د سفر عمر مزل کوي ښا یو حدیث د پاره په میا د میاشتو مزل یو کو ایو استاد لزان دې د پاره ورسو چې د یو حدیث یاد دي او غ حدیث چې څنګه داغه نه یاد کنه بیا داغه نه راغه او په دې ځان لوړ وسو خدای یو یو حدیث د پاره ګرځېدلې دي د دو دو حدیثو لپاره د دې وجنه چې ګوري کنه د یو یو محدث سلور زر استادان 15000 استادان داولې دي دا ځکه چې چا سره وسا حدیث وریو په خپل سند دغه زمانه کې کتاب هم کې نشته ناریو سره خپل حدیث په سند باندې پروت دی چې ما خپل استاد فلان کی دا ویلی دی هغه خپل استاد فلانی دا ویلی او هغه فلانی صحابي دا ویلی او رسول الله نه دا اوریدلی دی دې پسې بګرځي دلخا او د یو ځین راغستې د بل ځین راغستې ډیر شکاله 15 کاله باغی طالبګری وکړه نن سبا خو افاق ډیر اسانه کړی دا ټک ټکو چې بل خو غوري مفتی دی مفتی څه ته وایي چې د اردو فتاوی وته مخې ته او دا کتابونه شامی کې لیکلي دي پتاوه کې راغلي دي ترې دا عام سړین نن سبا اله مردو دراوته دي خو دا دیوبن فتاوه رضار سره کیږي کفایت الوفی رضار سره کیږي فتاوه رشیدی رضار سره کیږي اختر الفتاوه رضار سره کیږي او دا دیوبن پترز دی فتوی ور کوي اچھا بریلی دي فتاوه افریقی دی مخه ته کیږي د نعیم الدین مراد آبادی کتابونه دی مخه ته کیږي باغی طریقه دی فتوی ور کوي اچھا ال حدیث دی ناغی تو مسانه شیلا ولی فتاوی اردو دراغلي دي بس هغه ته ګوري دا غینه فتوا خدا نه ده فتوا اصل کې دی توي چې قول مضبوط شي په دلیل باندې دا ماخوذ دی رفتانه پتا ځوان ته وي ځوان ته ځوان ګوري د قوت دی او په وینا کې له قوت پیدا کیږي چې دلیل وسره ای دا خو ته دلیل نه درته بابا راځي دا مسله خو تاسو بار بار اوریدلی ده چې نیت د خلی نشته محمد رسول الله په ټوله زندګی کې نه دی کړی دا غنه په یو سند هم نه دی نقل نه صحیح شته او نه ضعیف شته په دې باب کې یو صحابي په خلنه دی ویلي تابعینو کې یو تابعین دی ویلي پسلور واړی امامانو کې یو امام نه دی ویلي په خپل باندې نو په خله باندې نشته نیت دړه عمل نه او د دې وجنه زاد المعاد کې ابن قیم لیکلو چې دا کم سړی چې وایي چې نیت نه کړې دی او نیت به کوم نیت نه کړې دی د اخلاص او پلانې او ډینګې او سلور رکعات فرض او سلور رکعات سنت دی یو بدعت نه کوي د لسو بدعات مجموعه دا جوړیږي تاسو د لسو بدعات زاد المعاد کې لیکلي وو څو کال مخکې اوس نه چې اوس نه خبره ده ناغه استاد خو دلته خبر اوریدل به بل مولانا تاسو کو هغه ته بس چې تاسو نه داخله هم سودایي غونډه دي او شراشین وکاله تیر شو لتر اوسه پورې غتر دامه زلي ابا باجی زرا يروي مولي سے مالک بیا پوهه کتن چې نیت بوایو کنه مخکې روزو کې واره مواله چې گزارې ولا ورکلې جاوا ته چې داشتا ا کوړي نه جي فتوا غستیدا ا فتوا مال راولا ما چوکتل پای کې لیکلو چې نیت د کشته چې په هدايه کې لیکلي دي هدايه کې لیکلي دي ولکه هدايه دلیل دي دا بساله پر قرآني زمونږ د پاره قران نه دی موږ ته قران او سنت ته مخه ده هدايه والا خو انسان دی دا غره نور بلا غلطي شوی دي اګه ته وایي چې غلطي دي نه شوی نو ګوره علما ولي ګل دي زيلعي مشهور حنفي دي دا غره شرح نن سبا چاپ دار چا سره اجتماع سره مست نه ګور رايا التنبيه على مشكلات الهدايه دا د ابن ابي العز کتاب دی مشهور حنفي عالم دام دا اتمه صدې عالم دی اوسنه نه ګوره چې اوس تیر شوی دی خدا د ابن حمام نه او د علامه عيني نه مخکې تیر شوی دی دا غا تنبیم ما سره پرته ده دا لومبي جلد چې وګوري نو سلو پورې غلطه په هدايه کې راځي دویم جلد چې وګوري په کې د سلو د پاسه کړی غلطه دی انسان دی غلطی دار چا نه کیږي دا هغه یو غلطی ده چې هغه لیکلی چې دا مستحب دی دا غا په خله باندې مستحب نشي جوړې ده تاسو ته خلاصه نه ده ویلي مستحب څه ده وي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ومرتين وما حبوا صلى الله عليه وسلم اخره خبره دښه سنت نه پس په جمع دعا مشته کتابونه کې لیکلي دي شروم بولالي نه لیکلي نو لیزا والا یا بنور بل مولا به چې دی ویلي په توبه ورکړي ندی پدین ندی نو پس هغه فتوا ورکړي د سیبا هغه فتوا کې دا دي چې دا په هدايه کې لیکلي دي نشته کنه په استاد لپاره هو دلیل دی مقلد کنه یو غاړه دوی دلیل پیش کوم مستا خو دا شان نه چې دلیل پیش کړي تا چې کله دلیل پیش کته مقلد نه پاتې کیږي فمستند المقلد قول المجتهد لا قوله ولا قوله فمستند المقلد قول المجتهد مستند دا مقلد دا قول دا مجتهد دی ګوره ته دیو مجتهد پس رواني دی یو د بل وینا پس بنی روان نو ته خو رسل نه دلیلوم نشي پیش کولای ته بیا څنګه لګیای چې با ایزان ته مقلد مو ایزه حنفی ما حدیث وی ضعیف دی او دا روایت ته دا خبره مکو تاسو ته وظیفه نه ده تر دې اهل نه د دې اهل هغه سوق دي چې هغه تقلید دی درجه کې نه مني کومه درجه کې چې ته مني تا خو فرضیه د وجوب تر رسول دی او سوق چې دې درجه کې نه مني مطلق تقلید مني ناغه ویل شي دا چې او دلیل دا دی او دا دی نو فتوا خاصل کې وی دی ته اجه فتوا دا شانتی شي دا خو رسول مولا نه ده سر نه دې ته علم نه ویل کیږي د دې وجنه علما وی حکمت څه ته وی العلم المتقن بالعمل علم مشتا و سره عمل مشتا ور علم کله کله انسان سره شتا او دلیل وته معلوم دی چې قران کې راغلي دي حديث کې راغلي دي او سره داغه نه د عمل خلاف دي مولا د کتاب مخه ته پروت دی را تقریبا ډیر مولان بداسي چې د قران کریم درسونه کوي ځکه نور سنینو په دې صراحت نه احکام خو پويږي کنه سورې نور د ویلې دي کنه دی سورې احزاب په ویلې کنه دی پاګه سورې نور او سورې احزاب کې راغلي دي چې ستاد تر د لورنو د ماما د لورنو د کاکا د لورنو پرده را ستاد روندار نه پرده دا عمل به کوي دا حکمت نه شکنه انسان دې ټیک ته یو خدای دې په مستحباتو کې رسېنه کوتا یی راشي او دا چې په فرایضو کې دا او بیا یو روزم نه یو کالم نه دو کالم نه څلور کالم نه تر مرګ مرګ پوری دغه چل گئی چې دا پرده نشته تر باندې نه ته سشته قران څخه ہے تاکہ حکمت نشته حکمت وې غ علم تا چې هغه مضبوط شي په عمل باندې بار صورت دې مقام کې قران کریم دایره دا پته لګی دا چ اصل کې حکمت دی علم چې مضبوطی په دلیل باندې چې کله دلیل وسره نشتا دا الله د کتاب پوی وسره نشتا او د سنت پوی وسره نشتا ځکه دلیل خدا غدي بل څه نه دی حکمت وته وه دلیل وته وایا چاله چې ور کله شو پوی د قران او د سنت نو یقینا ور کله شو ته خیر لوی لوی خیر داده نبی له صلوات و سلام ځکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته دا دعا کوله پکارداري چې مونږ خپل ماشومان او بچو ته دا دعا وکړو یا الله تو ته خیر کثیر نصیب کدا څه هوایا کنه دا یا الله ته لوی خیر ورکی لوی خیر بیا د الله دین دی بل څه نه دی ها مال لوی خیر نه دی جیداد لوی خیر نه دی عہده لوی خیر نه دی پاغه مال او پاغه جیداد او پاغه عہده کدی فیدی حاصلې نو دنیا شپه تاویا کالم وي تاویا کالم نه دی شو کالو پر خو دې پزان نه پوي اخو دا لک دور وي او دا فیدی چی دی دام د دنیا دی هم د اخرت دی ها او مایو تل حکمت فقط اوتی خیرن کثیره دا موایا چې دا الله د کتاب درس کوي یادې ته ځان وقف کړل یا دل راضي یا دل رز د کولو کوشش کړي ګنې بیګار کې مشغول دي که تاسو بیګار کاری دا بیګار نه دی دا خیر کثیر دی لوی خیر دی ورته د اغه د حاصلولو کوشش کوي ښه دې خیر پته کړه بتا ته لګي خو دا سترګې پټې کې چې دا سور لوی خیر او چې دې محروم اومه نن دنیا وګوره کاغه ته پته ولګي چې په دې پلان کې دې کې 50 روپۍ شته نه اغه لزان ده صحیح چې دا حاصل کم لیکن دا الله د دین مسله ده تر 50 روپو نم کا تخکاری دا الله د دین پوهه دې دراغینم که تخکاری دغه ارسه برباد شو ارسه خراب کړو ځان الله بیا صحیح مانو کې حکمت والا نشو او حکمت والا چې نشو نو مؤمن به څنګه شي او مای یو تل حکمت او څوک چې ور کړې شو هغه ته پوهه د قران او سنت فقد اوتی خیرن کثیرا نو یقینا ور کړې شو ته خیر ډیرو ډیر لوی خیر ولا الله ورکو نو علم شرعي باندې د لوی خیر اطلاق وکړه چې دا لوی خیر دی دا بیل خبره ده چې اوس دا لوی خیر څوک حاصلول شي ارسو کې نشي حاصلول عقل والے حاصلول شي وما يذكر الا اولو الالباب او نسيت ما قبل اي مگر سوچا عقل نو والا ذول عقول السليمه مظهري او بل او بلوي عقل چې پکې نشته کنه ناغه چرتم دا خیر کثیر ز حاصلولو کوشش نکي اچھا عقل پکې شته داغه کوشش دار چې دا خیر کثیر ز حاصل کم وما يذكر الا اولو الالباب سوق دي ایمان والدي کنه ایمان والا ته الله دا خیر ورکي اچھا کله ایمان والا نه دي کنه اگر دې خیر نه محروم لري تر اخره پورې نن لګیاو مرګري مونږ فلاني دوره جیدات دي فلاني دوره پټي دي فلان کی دوره دي لګ وخت پس تیریږي اغه زمکا چې د نن نه 50 کال مخکې په یو بل سړي داوا کولې نن بل څوک داوا کوي لګ وخت پس په بل داوا کوي دا چا سره وفا نه کوي اغه ته لاړو بل پر راغې اته لاړو بل پر راغې او دنیا کې چې خوراک الله رده قسمت کې خو نه دوم کړل دي غریبوم کړل دي دا نه چا غره نه کړل د سر رقم ډیر وغه سره کمو او ټول زندگی په دې کې تیر شو چې دا را جمع کو را جمع کو را جمع کو او په اخر کې ته نه دی لاړ دا کې د بدبختیا دا کافر کې مسلمان دا چل نه کوي او ما ذکر الا اولو الالباب نصیحت مې قبلې مگر سوچا عقل نو والا بیا و ته ګوره یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو انفقوا خرچیو کې من طیبات ما کسبتم ذکرها غمالنا چې تاسو ګټلې او مما اخرجنا لكم او دا غنا چې را زرغون کړی مونږ تاسو د پاره رئیس دې مونږ تاسو د پاره من الارض ذمکنا پسونه کروندې ولا تیمم الخبیثا او قسم کوي د ردی مال منه تنفقون چې دا غنا تاسو خرج کوي ولستم بیاخذیه او حال دا چې نه تاسو اغستون کې او قبلون کې داغه الا ان تغمزو فی مگر دا چې سترګې پټې کې پاګې کې عالم او پوښي ان الله چې بشک الله تعالی غنی به حاجت دې حمید استایل شوی دې الشیطان او شیطان یعدکم الفقرا یری تاسو د غریبانا و یامرکم بالفحشاء او سوسی اچي تاسو ته د بخل او د شومتیا والله یعدکم او الله تعالی وعده کوي تاسو څخه مغفرتا منه د بخشش د خپل طرف نه او فضلا او د زیات ثواب د فضل والله واسع او الله تعالی فراخ ورکوونکی دی عليم پوه دی په حال داغي یوتل حکمت ورکی پویا د قران کریم او د سنت مئی شاچاله جوغالی او مئی یوتل حکمت او سوق چی ورکله شواغتا پویا د دین فقد اوتی خیرن کثیرا یقینا ورکله شواغتا خیر ډیرو او ما یذکر او نصیحت نه قبلی الا اولل الباب مگر سوچا عقلن والا